ढिचक्या ढम ढम ढम ढम ढम ढम ढिचक्या ढम ढम ढम ढम ढम देखा तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। हाँ बात ये तेरी अच्छी लगी, क्या है तेरा और भाई कोई। जा दिया ले जा मेरा दिल तू, पहले बन जा इसके काबिल तू। अरे जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां। दिल ना दे